far-right populist party. So I've been keeping an eye on it anyway. And also, as I say, partly as well, just from, as I say, I do present election night for Sky News in Britain. And, you know, I just love to see how different countries and different broadcasters approach elections, all of the graphics, your political culture and all of that. So I was sat watching late into the night in London, some of, not really understanding very much of the words, but nonetheless getting a gist of exactly how you do it and the sort of grammar of the television, if you like, and how you approach it. Do you think the Danish election works better than the British election? I suppose work better. I mean, it's in some ways, it's a bit like we've got the saying in English, you know, it's like comparing apples and oranges. They're very, very different things. Obviously, a totally different electoral system, very different political culture. Ours is a very adversarial political culture. One party tends to win. One party tends to win a majority. They then govern for 4 or 5 years. Hasn't happened like that for a little while, but that's how it's supposed to work. We have obviously have far fewer parties which get into parliament. You have a coalition-based system, far more parties, based on blocks. So it's very, very different and reflects a very different political culture. For me, watching it, one of the things was most interesting is the different ways, though, in which you culturally approach your politics. So, for example, you know, the fact that you had two former prime ministers on one of your election programmes last night in the studio talking about the election throughout the night, that would be, I cannot express to you how inconceivably impossible that would be in Britain. The idea that you would have, say, David Cameron and Gordon Brown, two of our most recent prime ministers, sat in the studio together chatting. First of all, the dislike between the two of them would be so great they wouldn't say anything to each other throughout the entire programme. But also, there's so much more, I think a lot of British prime ministers in particular tend to be much more pompous. If they were going to come onto an election programme, they would insist on doing so on their own for a sort of 10 or 15 minute interview. They certainly wouldn't lower themselves to be a sort of pundit. So the cultural differences were very, very interesting as well. I'll just translate a little bit here, Lewis. Of course. Så det, Lewis siger her, det er, at det her med, at Helle Thorning og Anders Fogh sad og hyggede sig i en sofa med Stephanie Surik gennem hele valgaften og fortalte om deres tid som statsminister, det vil man aldrig nogensinde se i England. De tidligere premierminister, David Cameron og sammen med anden, jeg ikke lige kan huske, de ville simpelthen, altså Gordon Brown hedder han, de hader simpelthen hinanden for meget til, at de ville overhovedet sidde og hygge snak. Altså, det er fuldstændig utænkeligt. Så der er lidt mere down-to-earth med metode her. I Danmark i hvert fald. Der er lidt kortere til politikerne. One other thing that you... made me sound so elegant. Yeah. one other thing that you find different is that we are... What do you say? We count the votes a lot quicker. Yes, you do. As I say, election nights in Britain are very different for lots of reasons, one of which is the timing involved. You know, I mean, by about 1:30, you pretty much had all of the votes in apart from Greenland and a few other more far-flung places. In Britain, I mean, polls don't close until 10 p.m. in Britain. They're open from 7 a.m. until 10 p.m. And then we have the exit poll. And on our election night programme, basically, I'm sat there with the others talking about the exit poll for about 2 hours without anything else to talk about. And then we get a couple of election results in from a few places like Sunderland and Newcastle in the northeast of England, which are famous for counting very quickly. And that keeps us going for another 2 hours until about 2 a.m. And it's only then that we really start getting the results in thick and fast. And even then, we don't get all of the results in until the next day from far-flung places in Scotland and in Northern Ireland and so on. So you're all done and dusted, pretty much. You know who's going to be the Prime Minister, or at least who's going to be leading the negotiations to become Prime Minister by that evening. Yeah, the timescale is very different. But isn't it pretty natural when we are so few people here? Yeah, I mean, that's true. There are lots of differences. I think the biggest thing for me was the difference, as I say, more in sort of political culture. You know, a lot of British political culture still, we like to think of ourselves and often describe ourselves rather pompously as the mother of parliaments or the birthplace of modern democracy. And there are lots of great things about British politics, although we haven't seen much of them at the moment in recent years, it has to be said. But there are lots of great things about it. But one of the worst things about it is the culture of secrecy that there is in British politics, between British politicians, the media, and so on. So much goes behind closed doors. Your listeners might know that, of course, Theresa May has resigned as Prime Minister or is in the process of standing down as Prime Minister. The Conservative Party, the largest party, are in the process of replacing her. And yet yesterday there was a hustings, or basically an opportunity for different Conservative potential Prime Ministers to make a series of speeches in front of their fellow MPs in Parliament. Mm. And that all took place in secret, all took place behind closed doors. Myself and other British political journalists had to sit outside in the corridor with a glass to the wall, try trying to hear what was going on and texting MPs in Parliament to tell us what was happening. You know, there is so much of that. We can't even get, we don't even have debates on television between party leaders at election time. We had that once, and now British politicians refuse to do it ever again. I think for many people in Denmark and other European democracies, they would find that extraordinary. So much of, there is a real culture of deference sometimes in British politics, and I think it was very refreshing to see a slightly more open political culture on your programme last night. And what you were, by the way, Lewis, can you talk a bit slower, because it might not be everyone who is totally perfect in English, so it might be easier if you talk a bit slower. I understand. I'm famous for sort of gabbling on a little bit. Yeah, actually, me too. so one other thing that you were impressed by was how they, like the party leaders after the election, when all the results had come in the middle of the night, are sitting down to a TV debate. And they all looked really, really tired, but then they were sitting there discussing. Why do you find that particularly interesting? Well, like I said, I mean, you know, in Britain, we have tried for many years, Sky News in particular, my employer has been at the centre of trying to get British party leaders to have on-air television debates. And they have refused, apart from one year in 2010. In fact, when we tried to do it again in 2015, David Cameron, who was then the Prime Minister, sent out one of his MPs to tell all of the broadcasters that the broadcasters should get back in their box and go away, basically. I mean, that's the sort of culture that there is in Britain. It can be a very hierarchical one. So there's that. But also, our system is just so different. I mean, the idea, in a general election in Britain, normally one party will have a majority, we'll know that by 6 a.m. or so the next day. There's nothing for them to talk about with the other party leaders. There's just nothing to talk about. You know, that part, they say the Conservative Party's won, the Labour Party's lost, that's it, kaput for another 4 years. Obviously, such a different process in Denmark where you have to construct a coalition. And also, I just think that the we just don't have that culture, partly because we do have that majoritarian system versus a consensus-building one, a coalition-building one. Lewis, I'll just translate a little bit here. Of course, yeah. Så det Lewis siger, det er, at journalisterne er meget tættere på, på politikerne i Danmark. Han siger, at de har ikke engang partilederrunder, og rigtig meget foregår i hemmelighed. Og så det her med, at de danske politikere i går sad og snakkede sammen efter valgresultatet. Man må lige se i England, fordi der er det bare det ene eller andet parti, der har vundet, og så har de faktisk ikke noget at snakke om. Ja, så sådan som ser, lyder det til, at det er lidt sjovere at se det danske valg. Okay, Lewis. I saw you in another Danish media today where you set the tone. What you found it, there was a nice tone. Mm. Yeah. What you might not know is, do you know about Rasmus Paludan? From Stram Kurs. So was this one of the new parties? Yeah, it's been called a Nazi party. Yes, yes, yeah. I have heard of it. Yeah, I have read about it. Yeah, okay. Yes. I just want to also put into your mind that it's also been a very nasty campaign for... So what he's been calling Muslim people is garbage. And he wants to deport basically everyone who says they're a Muslim. If you're only a Muslim in your own mind and don't say it out loud, yeah, it's pretty crazy. You can stay, but if not, you have to be sent back to where you come from. So that is like 500,000 people. Yeah. So I just have to say that the tone has also been pretty crazy. Absolutely. And I don't want to elevate Danish politics too much. I'm sure that many of your listeners have many of the same frustrations and a lot of frustrations with Danish politics and Danish politicians. And so I don't want to sort of suggest that I'm sort of entirely too starry-eyed about it. But I suppose what I mean is in the tone more than anything else. And I'm aware that, you know, this campaign, many people have had a big problem with this campaign. Many people also dislike the fact that the Social Democrats have now moved on to the Danish People's Party's turf. So I'm aware of all of that. And so, as I say, I'm not starry-eyed about that. I suppose what I mean by the tone is that the big... It all comes down again to the system, right? In the sense of if your listeners might have been following Brexit, one of the reasons that the British political system has struggled to deal with Brexit is because in order to really deal with Brexit, what you really need to do, or what you'd ideally need to do, is construct a big majority in the House of Commons that would be in Parliament, that would be cross-party, that would include more than one party. There is just no history, really, apart from wartime in Britain, of that happening. You know, coalitions are within parties, not between parties. Now, I think that if this were happening in another European democracy, say it were happening in Denmark, if you'd had a referendum to vote to leave, you had Denexit, or whatever you were going to call it, then I think that the Danish political system would have likely dealt with that far better, because you are so much more used to arriving at consensus between parties. So that tone, the more civil tone, like that was shown with the parties all meeting together in the chamber of the Folketing at the end of the campaign, is, I think, really what I was alluding to there. It's just a very different sort of political culture and system, really. And I think what you mean is also that there's a easier access to the politicians, and the media try to, I don't know. For example, this guy who says that the Muslim are garbage. The media still ask, like, try to ask him pretty normal questions, so to say. Also, one thing, I'm not sure you're even aware that the journalists in Denmark, they actually have offices in the parliament. So yes, we do. We do. Okay. We have that as well. We have the same as well. So it's not so much. It's not so much a question. We have in Britain. We have access to politicians, but very often these things are often done in secret. Mm. So you never really say who it is you've spoken to or what that person has said, and so on and so forth. I'm sure you have in Denmark as well. But a lot of this, Britain's political culture is a lot more, as I say, a little bit more insulated, maybe. From so the you public. Use anonymous sources a lot. Yes, exactly. Yeah, exactly. Like in the US. Okay, but one other thing that you write here is that watching this program is like watching Borgen, but in reality people are 30% less attractive. What do you mean by that? Well, it was just a joke. I know some people on Twitter today have taken a little bit of offence about umbrage. No, I mean, look, I mean, Borgen, as I'm sure your listeners will know, perhaps, or perhaps they don't. Yeah, Borgen. I know you'll definitely know the television programme, but you might not know how popular it was in Britain. It was very popular in Britain, particularly with political nerds like me. And, you know, as in with show business, you know, in actors perhaps, a lot of the politics was very, very similar. You could see some of the themes being played out, very similar sort of the similar parties and whatever. But obviously perhaps the actors involved were perhaps a little bit more attractive than you get in politics. I mean, after all, you know, I'm sure you have that. You might have heard the phrase in Denmark that someone once said that politics is show business for ugly people. That's very much the case in Britain. I suspect that's somewhat, to some extent, the case in Denmark and around the world as well. So no, it was just a joke. But it was nonetheless interesting that, you know, something like Borgen, I think one of the reasons it was so popular in Britain, and certainly among British politicians and journalists, is that the political, we sort of think of ourselves, I think Denmark in Britain, we think of Denmark as not being a million miles away from us, either geographically or psychologically. You know, we think that they're reasonably similar-ish to Britain in quite a few ways. And yet the political system is so different. It is sort of going through the looking glass in a way and seeing a very different political set of structures. And that's very fascinating for us. Yeah, Lewis, but also as I hear you, you're a political journalist. It also sounds, if when I hear your description of the, like, how to cover the British election, it just sounds more fun as a journalist to cover the Danish, because there are 13 different parties. Who's going to agree? Well, I'll let you into a little secret. We're not in any shortage of things to cover in British politics at the moment. So I think we've got quite a bit of excitement as things going. So I certainly don't feel at the moment like British politics needs to be more exciting than it is. So I'm reasonably content. Okay, I'm just talking about the general elections. I know. Brexit. But yes, it is. Obviously, it must be very exciting. Okay, well, I'm just wondering if I have more questions here. I wrote down what you wrote on Twitter here. Whatever you like. We only have a few minutes left. So what you're actually writing is that you actually want to come to Denmark. And I'm very much up for coming along to the next Valcenter if you'll have me. Oh, absolutely. Yeah. Well, as I say, you know, I am someone who not only is very very interested in politics and all elections, but obviously in television production as a journalist as well. And so it was just very interesting. All I meant by that, in a way, was that I was very interested to see how you do it. But of course, if DR1 or whoever fancy a visitor to come along and observe it firsthand next time, then I'll be very, very happy to do so. I'm not sure, because you don't know the language perfectly, but we don't have much. I'll learn. It's 4 years till the next election. No, I'll learn between now. It's about something else. We don't have so much time, but one thing that was quite tragic and also funny yesterday was these exit polls, and they were like a few parties that were under almost 2%, which is like the border. Like if you go under 2%, you can't get threshold. In. Yeah, so they interviewed this party. You're going to get 2.3% according to the exit poll. What do you say? And they were so happy and they were celebrating and they were like, oh, I wonder what the Wi-Fi code for Borgen is and where the toilets are. And then they ended up not coming into parliament. So that was... That's very sad. Yeah. Well, in Britain, it's so hard for small parties to get into... I mean, there's no threshold, but our system is such that, you know, it's almost impossible for any new party. In fact, we've got a by-election, a small election going on in one of our seats today because the sitting MP ended up going to prison. you know, what's so unusual about that is we have this new party in Britain, the Brexit Party, led by Nigel Farage, very Eurosceptic, very pro-Brexit, obviously. And the big question is whether they will actually get into Parliament. And that will be so unusual because it is just so hard in Britain for smaller parties to actually get into Parliament. We basically only have 3.5 parties, basically three on a national basis. Lewis Goodall, you are a political correspondent and Sky News. Thank you very much for joining us. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Packed my bags last night, pre-flight. 0:09 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Ja, og det var simpelthen ikke et tilfældigt stykke musik, jeg satte på. Det var Rocket Man, og det er fordi, det skal handle om filmen af samme navn, Rocket Man. En biopic om Elton John. Og vi skal prøve at skrive vores egen lille version af den her film, og det skal jeg sammen med dig, Tony Worm. Velkommen til. Tak for det. Og før jeg lige præsenterer dig helt ordentligt, så vil jeg lige give en lille præsentation af ideen med det her indslag. Og det er simpelthen, at jeg så den film, der hedder Bohemian Rhapsody, om Fred Mercury og Queen, og det var det mest, jeg synes, var ret kedeligt, men i hvert fald uhyggeligt velpoleret. Altså i forhold til, at man ved, hvor vild han var Fred Mercury, så var det godt nok en pæn film, ikke? Altså simpelthen for få stoffer og for lidt sex og den slags. Rocketman her har ikke helt fået samme kritik. Der er blandt andet en lidt kort homoerotisk sekvens, og der er der også stoffer i den. Men det er måske ikke en film, der viser Eltons allergrimmeste sider, og så er det også en musical, kan vi godt kalde den. Ja. Og en ret så stor Hollywood-produktion, som vil give en anden historie og et andet billede af Elton Johnny, hvis man lavede den helt hårde fortælling, som du så måske kan hjælpe med. Og jeg skal lige sige, Tony Worm, du er journalist, og du er også forfatter, og så dyrker den her Elton John-mytologi, kan man også læse om i Euroman, hvor du har skrevet om netop Elton John. Men lad os lige starte med, før vi kaster os over øvelsen, lad os lige starte med selve filmen. Du så den i går. Ja. Hvordan var den? Jeg synes, det var ret skuffende, faktisk. Ja, det lyder paradoksalt, men jeg vil nok have skruet ned for musikken. Der er alt for mange sange med, og den her musical-genre blokerer nærmest for at stikke dybt i, grave dybt i materialet. Så hver gang det gjorde ondt, så blev der sat et godt stykke musik på, og så glemte man smerten. Det synes jeg er ærgerligt, fordi det er en dyster historie, særligt 70'erne, Elton Johns år der, som var præget af enormt misbrug af alle mulige former. Kokain, hash, whisky osv. Og sikkert også sex. Det er dog med i filmen, og jeg synes faktisk, det er ret pænt. Det har de også gået fra over i Rusland, ved jeg, fordi det var lidt for frækt til dem. Ikke? Mm. Og lad os så prøve den her lille øvelse. Min idé var jo først, at vi skulle gå ud fra sådan en berettermodel, men der sagde du meget klart, at det... Ja, det kan jeg ikke finde ud af, simpelthen. Jeg har nogle gange undervist i det, og hver gang går der kludret i det, fordi jeg kan godt lide at bruge maven lidt i den forstand. Men du havde jo også en, Tony, du havde også en god pointe i, at hvis man skal lave en udgave, som ikke er Hollywood-versionen, så er det måske netop det, man skal gøre. Altså, ja, præcis. Altså, hvis man kørte denne her film, det her filmmanuskript, som blev til Rocketman igennem systemet over i Hollywood, hvad der sikkert er gjort, så er det jo en skabelon på, hvordan man skal lave en blockbuster. Og det er ret kedeligt, ret ofte, særligt når der er en historie, der er dyster, der gemmer sig et sted derinde. Ikke? Men om ikke andet, så vi skal jo ikke sidde og skrive replikker, der er grænser for, hvor meget man kan nå på 25 minutter. Men om ikke andet, skal vi vel have et, nu kommer der altså et filmord, et anslag. Ja. Fordi vi skal jo starte et eller andet sted, og hvis du skulle skrive den her film, hvor er det så præcis, du vil starte? Jeg vil starte i august 1970, da Elton John bliver inviteret til Los Angeles. Han kæmper bravt med at få et gennembrud i England, og har egentlig ikke lyst til at tage til Los Angeles, men bliver inviteret, eller presset af pladeselskabet, til at spille 5 koncerter derover. Og den første koncert bliver forrygende anmeldt i Rolling Stone, eller i LA Times. Og det er ligesom starten på hans kæmpestore gennembrud. Der vil jeg starte, fordi det er USA, der skaber fænomenet Elton John. Vi skal helt frem til slutningen af 70'erne, før han har sit første hitsingle i England, nummer 1 hitsingle. Inden da har han 14 top 10 singler i USA. Hans 7 albums fra 70 til 76 går nummer 1 i USA. Det er i høj grad USA, der har skabt Elton John. Så der vil jeg simpelthen placere filmen fra 70 til 76. Og så er vi også fri for alle de sange, som er blevet proppet ind i filmen også, som egentlig slet ikke hører hjemme i de kulisser, hvor de er sat i dag, altså i Rocketman-filmen. Ja. Og det er måske også et udmærket greb, altså det her med at tage en lidt kortere periode, fordi så bliver det altså bare mere konkret, skal man virkelig dykke helt ned i, hvad lige skete i de år. Ja, og det er netop i de år, at hans misbrug eskalerer, fordi presset bliver så stort. Inden da har han taget lidt slankepiller, som han selv kalder det, og han har sikkert også fået noget amfetamin i det svingende London i en eller anden form. Men i 1970, da han har lavet sin sidste koncert der, af de 5, bliver inviteret til en middag op i Laurel Canyon. Og på vej hjem klokken 7 om morgenen, er han glad som aldrig nogensinde tidligere. Og senere finder han ud af, at de har drysset kokain i hans drinks og mad. Så der starter kokainmisbruget også stille og roligt. Så det hele, alt hvad der er Elton John, det foregår altså de der seks år. Mm. Og særligt i USA. Mm. Og vi starter så filmen på... hvad kan man sige, på toppen, i hvert fald startskuddet til, at det bliver rigtig vildt i USA. Ja. Hvad tænker du så, der skal ske derfra? Ja. Jamen, det jeg godt kan lide ved filmen, som den er lige nu, det er jo, at det er i høj grad en film om et venskab, altså Bernie Taupin og Elton John. Og det vil jeg også beholde her. Jeg vil hurtigt videre til det, der er hovedværket, altså Yellow Brick Road-pladen, og problemerne med at få indspillet den. Den vælger de at indspille på Jamaica, men der er nærmest borgerkrig på Jamaica, og studiet, de skal indspille på, der er kakkelakker i flyet, og toilettet er ulækkert, og håndværkerne, der skal lave deres udstyr, dukker ikke op. Så de vælger simpelthen at flygte fra Jamaica. De har ikke fået indspillet noget derovre, men Bernie Taupin har i de uger, de har været der, fået ideen til en hel masse nye hits, og dem har han jo i hovedet og på papir, som han skrev altid på papir, og så rakte han papirlappen til Elton John, der så satte sig ned og lavede en melodi til. Så da de tager fra Jamaica og til et slot i Frankrig, hvor mange siden har indspillet David Bowie og Rolling Stones osv., der har de altså simpelthen nærmest skabelonen til det, til Yellow Brick Road-pladen, som har solgt 31 millioner eksemplarer. Altså det er hovedværket i Elton Johns lange og fine og imponerende karriere. Mm. Så der skal vi med sig fra Jamaica, tager de en uvægen også, de tager hashen med, og der bliver altså røget virkelig godt igennem. Og det kan man egentlig også høre på pladen, den er meget afslappet på en eller anden måde. Mm. Hvordan tænker du, at man skulle lave det som en film, som jo gerne må vise det hele? Altså, er det simpelthen Elton John og Taupin, der bare ligger henslængt af en sofa og ryger has? Eller er de sådan et godt forspørg, måske sådan et sindssygt kreativt mode hele tiden? Ja, altså, hvis man skal have den kunstneriske side med, så skal man jo have de her altså helt ned og se på, hvordan han sidder og skriver og rækker ham papirlappen. Den slags er faktisk også med i filmen her i Rocketman. Det synes jeg fungerer udmærket. Det man også skal have med, det er simpelthen vise nogle flere stoffer. Helt konkret, de er op på, mod slutningen af de op, altså de... I midten af 70'erne har de ikke en koncert, uden de har kokainpauser. Og dem, der vil have mere kokain, det bliver så lagt over i et uoplyst hjørne af scenen, hvor man så lige kan gå over og tage mere kokain. Han drikker en halv flaske whisky om dagen under indspillingen til en af pladerne også, Elton John. Han tager 22 kilo på i 1975. Det kan man altså godt vise på film. Langt mere effektivt, end det er gjort her. Og særligt, fordi man kan dvæle lidt mere ved det. Altså, som sagt, man behøver ikke at putte Don't Go Breaking My Heart eller I'm Still Standing ind, hver gang der er noget, der gør ondt. Man må gerne lade billederne dvæle lidt. Det er trods alt film, jo. Og Yellow Brick Road, den kommer så, er det rigtigt, det er 73? 73, ja. Ja, og det er måske et meget godt sted at så spille noget musik. Og det behøver jo ikke at være sådan musical-sunget. Altså, det ved jeg ikke. Altså, man kan vel godt... Måske som overgang, så spiller... Man kan jo optage inden for studiet, hvor de selv optager pladerne. Ikke? Det der er i musicals-genren her, det er jo, at børnene ude på gaden synger med, osv. osv. Ikke? Man kan jo bare, man kan jo have klip fra sceneoptrædener eller optagelser. Ikke? Sådan kunne man jo godt lave det. Altså, der er jo lavet fine biopics om Johnny Cash og Ray Charles, synes jeg, som er langt mere effektive end det her glansbillede. Så jeg synes næsten, vi skal spille en sang i filmen nu. Altså, Goodbye Yellow Brick Road er ret oplagt. Ja. For oplagt måske? Ja, men altså, vi skal også huske på, at det nummer, han først spiller, da han kommer til Los Angeles og spiller på The Troubadour, det er Your Song. Og allerede der er publikum, og det er altså celebrities blandt nedsagen for Beach Boys osv. Der er de væltet bagover af benovelse. Your Song er måske det vigtigste nummer, og det er ikke fra Yellow Brick Road-pladen selvfølgelig, men det er hans gennembrud. Og det er også for at vise... Altså, var blown away, folk omkring ham var. Fuldstændig. Det var der, de også finder ud af, og det skulle man jo også med i filmen, men det er også der, at pladeselskabet finder ud af, at der er noget helt unikt i det her samarbejde. Inden da har de skrevet et nummer til et britiske Melodi Grand Prix, og det blev nummer sidst, Bernie Taupin og Elton John. Men da de skriver det her nummer, spørger pladeselskabet, om de må sælge det til de store amerikanske sanger og entertainer. Men de holder fast i det, indspiller det selv, eller han indspiller det, og altså optræder med det. I Los Angeles. Og de joker siden med, at det tog dem 5 minutter at lave det her nummer. Han skrev nogle tekster ned, og så satte Elton John simpelthen bare og satte melodi på. Det var tilsyneladende ret hurtigt lavet. Og Tony Worm, det er jo din film, så lad os lige høre Your Song. Tak for det. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean. Those are the sweet. Nå, Tony Worm, vi har færdiggjort Yellow Brick Road, Goodbye Yellow Brick Road, pladen. Hvor skal vi hen herfra i filmen? Nu skal vi også mere ind på Eltons person. Altså på et tidspunkt, og det handler, og det, der kan vi også bruge Yellow Brick Road-pladen. Han laver Saturday Night's All Right for Fighting, og det er jo en rebelsk sang, og han vælger med vilje på singlen at placere sådan en kniv, og han står og drikker, og en tatovering. Lidt rå i det, og nogle radiostationer i USA vil ikke indspille den, men han var simpelthen ved at være træt af det her pæne image. Han ville gerne være en rigtig rockstjerne. Problemet var bare, at han lignede ikke en rigtig rockstjerne. Man skal huske på, at dengang det var Bowie, det var Rod Stewart, det var Mick Jagger osv. Meget tynde, sexede mænd, mildt sagt. Han var en lidt mere rund figur, der var ved at tabe håret. Og det gjorde ham altså usikker. Han kunne så gemme sig bag de her mere og mere utrerede kostymer. Og det gjorde han jo også, og det tog jo... Altså, det var ved at stikke helt af for ham med alle de ting her. En scene, jeg gerne vil have placeret i filmen, selvom den foregår fra, hvis vi siger 70 til 76, det er noget, der finder sted faktisk senere, men det må man jo godt i Hollywood-film. Han vælger at få en hårtransplantation, og det er i Paris. Og den er dyr og meget smertefuld der i slutningen af 70'erne. Det første, der sker, da han kommer ud på gaden, det er, han skraber hovedbunden mod en taxatag, så han... hans toupé, eller det her falske hår, ryger af. Og det er altså lidt sjovt, men det er jo også ret alvorligt, hvad han har gået igennem af smerte for at dække, for at pynte på sit image. Så det er noget, jeg synes, vi skal ind på. Og det gjorde jo også, at han var mentalt meget usikker på sig selv, og han siger selv, at han gemte sig bag klaveret. Det var, når han optrådte i de her kostymer, at han kunne feste og fyre den af. Men privat var han meget sky og indadvendt. Der er en scene, vi også skal have med, det er, da han og Bowie bliver sat sammen på et hotelværelse i Los Angeles. fordi han så meget op til Bowie i starten af karrieren. Altså, han var inde og se det her Ziggy Stardust sceneshow i London, Elton John, og sagde, det her, det er det nye. Her, det er altså, der blev barn lige hævet en gang. Og de synger jo, eller ikke paradoxalt nok, bemærkelsesværdigt nok, også begge to om mænd på rumfærd, altså Rocketman og Ziggy Stardust og så videre. Mm. De på en eller anden måde symboliserede tiden, men, og afspejlede den, men de havde faktisk ikke noget at snakke om. De sidder på et hotelværelse i en halv time og drikker te, spørger Elton John, om du vil have mere, om Bowie vil have mere te. Nej tak, og så har de ikke talt sammen sådan tæt, siden de kom op og diskuterer i pressen meget, og havde en rivalisering på den måde. Men altså, der skinner det også igennem, at det er to forskelligheder. Og man skal også huske på, at Bowie går ud og siger, at han er heteroseksuel eller homoseksuel. Det gør Elton John jo ikke. Så der har også været lidt der, hvorfor blev han accepteret så let, altså Bowie, når Elton John selv havde så store problemer med at vælge, om han skulle sige det eller ej. Og den scene med Bowie, Elton John, den er ikke med i den Rocketman-film? Nej, det er den ikke. Nej. Det lyder som en... Det er en rigtig fejl. God scene. Det kunne være rigtig sjovt både at vælge, hvem der skulle spille Bowie, og så også få lavet sådan en scene fyldt med tavshed mellem to store engelske stjerner i Los Angeles. Man skal jo sådan noget helt utræret tøj. Fuldstændig, ja. Altså, det var jo glamrocken, da den var mest utræret. Og så helt stille. Så, man skulle tro, de havde meget til fælles, men det havde de bare åbenbart ikke. Vi skal jo nu er vi ved at lidt ved hans forfængelighed og det her med håret, han er også en lav mand, en lille smule buttet og alt det her. Hvad med homoseksualiteten? Den skal vel også spille rolle her i 70'erne. Absolut. Ja, og det er meget sjovt du siger det her i 70'erne, fordi jeg skrev artiklen i Euroman sammen med journalist Stine Exler, og hende og jeg vi diskuterede der, hvor vi skulle placere hele det her homoseksualitetsemne, for det hører med til hans historie. Det er ikke så stort et problem eller en udfordring i dag, men det var det jo i 70'erne, man skal huske på. Det er først, vi er helt op i 69, før det bliver lovligt at være homoseksuel i England. Det er ikke noget, man taler om. Det, der sker, da Bowie går ud i forbindelse med lanceringen af Ziggy Stardust og siger, at han er homoseksuel til Musical Express, det er, at han bliver lidt cool. Men man skal også huske på, at Bowie har et langt mindre publikum end Elton John, der jo alene i 75 står for 2% af verdens pladesalg. Det er altså, hver gang der bliver solgt 50 plader, så er en af dem en Elton John-plade i hele verden. Det er koloenormt. Hvis han går ud og siger, at han er homoseksuel, og alle de her konservative amerikanere, som køber hans plader, accepterer det, så falder pladesalget drastisk. Så der har været nogle kræfter bag Elton John, der har gjort, at han egentlig ikke er blevet opfordret til at sige, at han er homoseksuel. Og det er lidt underligt. I filmen er det heller ikke et problem, altså i Rocketman. Han forelsker sig i John Reed, hans, plademanden. Mm. Har de et meget problemfyldt forhold, men det er ikke et problem at forelske sig i ham. Tværtimod, det bliver gået ret hurtigt hen over i filmen. Jeg ville nok gøre det lidt mere problematisk, for det var det virkelig. Altså, det var et problem for ham. Han var jo også ved at gifte sig allerede i 68 med en kvinde, og så vælger han at stikke hovedet i en gasovn, og han bliver reddet af sin ven, en blues-legende, Long John Baldry. Der simpelthen opfordrer ham til at sige, nu må du altså, du er jo ikke til kvinder, du skal ikke gifte dig med hende her. Og det gør han så heller ikke. Og det er dog med i filmen, men ikke det der selvmordsforsøg, eller maskeret selvmordsforsøg, som han forsøger, både i 68 og så også senere, da presset bliver for stort. Jeg vil nok gøre lidt mere ud af tidsånden, altså at det at være homoseksuel ikke var accepteret så i så vidt omfang, som det er i dag. Så der er både den her forfængelige ting, der er også det her med en homoseksualitet, som man er bange for at komme ud med. Ja. Og så virker det også til, at der er ret meget usikkerhed, og så en fandens masse stoffer. Bliver de ved med at være her i midten af 70'erne? Ja, det eskalerer i midten af 70'erne. Okay. Simpelthen. På den her, det er 75-76, der tager de så meget coke, at de er ved at dø. Og han har fra 71 til 75 har Elton John spillet 500 koncerter, og nogle aftener bløder hans fingre. Han er et nervevrag, og det afhjælper stofferne for en stund. Men altså, der er jo også scenen med i filmen, hvor han tager, jeg tror det er 60 valiumpiller eller sovepiller, og smider sig i en swimmingpool foran hele familien for at begå selvmord. Altså, det er jo ikke, det er igen et maskeret selvmordsforsøg, men følelserne bag er jo reelt nok. Han er simpelthen ensom, selvom han er omgivet af alle de her mennesker. Og det det har alt sammen noget at gøre med hans identitet som rockstjerne, hans usikkerhed som menneske, og så det kæmpe pres, der er på ham. Altså, han er jo 70'ernes største rock- og popstjerne, og det er en enorm pengemaskine, han har gang i her. Mm. Hvor du tænker i din film her, Tony Worm, at fokus så skal være i forhold til den her kæmpe stjerne, som man tænker, han har alt, meget klassisk fortælling, men er måske dybt ulykkelig et eller andet sted. Hvordan er du ligesom tænker, at det skal vise bedst? Jamen, nu er jeg jo altså ikke filminstruktør, men jeg er synes... Er du nu? Det er jeg nu, ja. Jeg vil nok have flere nærbilleder af ham. Mere tavshed. Og sådan, så man kunne få en modsætning til, når han er på scenen, hvor han er livlig, kulørt og farverig og sprudlende. Så man virkelig kan se, hvordan at det er to mennesker, vi har med at gøre her. For det siger han også selv, at sådan var det dengang. Altså, han gemte sig, isolerede sig. I denne her, da han kommer til Los Angeles og skal ud og spille om aftenen, inden sin første koncert på The Troubadour, der inviterer pladeselskabet ham til middag hos Neil Diamond. Og igen er der tavshed. Neil Diamond har sagt i sin biografi, at da Elton John bliver kørt ned til sit hotel, inden han skal på spille, så tænker jeg, Neil Diamond, altså den mand slår aldrig igennem her. Han er alt for generet og indadvendt. Den type, det vil jeg gerne se i filmen på en eller anden måde. Men igen, det skal selvfølgelig komme til udtryk i et meget tæt samspil med kæresten John Reed og så Bernie Taupin. Og så skal vi heller ikke glemme hans forældre. De er jo med i filmen også her. Men det virker som om, altså Elton John er jo selv med til at producere den her Rocketman-film. Og det virker som om, han har noget nag til nogen. Altså faren til John Reed. Og det er lidt synd, synes jeg. At det kommer så stærkt til udtryk, i stedet for, at han vender blikket ind af og siger, hvad var det egentlig, jeg selv var for en menneske dengang? Men han har også sagt, at han kan ikke huske en pind fra 70'erne, så mange stoffer tog han. Og så er noget med hans selvbiografi på trapperne? Ja, og det bliver jo spændende at se, hvad han så får med der, om han graver lidt dybere i det. Den udkommer i England og også i Danmark til august. Og den glæder jeg mig da meget til at læse, fordi jeg har læst mange interview med ham, og det er som om, han nogle gange glider lidt let og elegant over nogle ting, som han andre steder har sagt gjorde ondt. Nu må vi se, om det så bliver den endelige sandhed, der kommer, eller noget tæt på. Ingen kan jo rigtig for alvor vide, hvordan han har følt det. Ingen gang ham selv, tror jeg. Ja, det blev en virkelig en tour de force i manuskrivningen, det her. Men Tony Worm, den her film skal jo lande et eller andet sted. Ja. Nogle, de bruger det trick med, de ligesom går tilbage ved start. Så får man rundet det hele fint af, men man kan jo selvfølgelig også se ud i fremtiden. Men hvad tænker du, hvor er sådan en slutscene, og hvad er end credits? Ja, jeg vil nok trods alt slutte nogenlunde, hvor han er på toppen af sin kunstneriske karriere, da han laver to koncerter på LA's Dodger Stadium. Det er første gang siden Beatles spillede der, at det bliver åbnet for en musikkoncert. Og det er altså to-tre dage efter hans selvmordsforsøg. Han har ligget i koma, og koncerterne bliver en monstersucces. Og det er stadig, at de billeder er ikoniske i dag. Så jeg vil trods alt give ham den credit, at vi skal hylde ham for det, han har begået på scenen og på pladerne. Så kunne man lige lave de her små tekster, rulletekster til slut, og sige, at altså, han kom først ud af stofmisbruget i 1990. Bernie Taupin og ham holdt lige et enkelt års pause, men siden da skrev de jo hits, blandt andet Candle in the Wind, i to versioner, og den sidste har solgt 33 millioner eksemplarer. Det er den næstmest solgte single i verden, efter White Christmas af Bing Crosby. Mm. Alle de her ting skulle jo lige nævnes til slut i sådan en lille et par linjer, men altså scenen fra Dodger Stadium, hvor han virkelig er på toppen af sin kunstneriske karriere, der tror jeg også filmen skulle slutte. Egentlig meget imponerende, han overlevede. Ja, og det siger han også selv. Det er jo, og han er jo også så tæt på at dø, men man skal også huske på, netop fordi der er så mange penge i det, har der helt sikkert været læger omkring til, altså som sagt, efter hans selvmordsforsøg her, ligger han i koma to dage, og lægen siger, nu kan du godt optræde, nu er du frisk nok til at optræde igen. Ikke? Det er lidt ligesom Keith Richards, der har sikkert også været noget grønt til, og en god læge omkring ham hele vejen igennem. Så sådan lidt opsummerende, der du vil gerne have flere stoffer, mere sex, mere sådan måske mørke. Mere smerte simpelthen, mere smerte, ja. som han jo prøver at flygte fra ved hjælp af sex og stoffer. Ikke? Ja, var det virkelig lidt tæt ud, Tony, hvor man lidt synes, at filmen måske flygter fra det alvorlige ved at bare spille en sang? Absolut, og det er jo igen musical-genrene. Intet er så grumt, at det ikke lige kan skylles væk med en god popsang. Jamen, vi har ikke engang overvejet, hvad den skulle hedde, men det kan... Nej, det ved jeg. Jeg synes egentlig, Rocketman er en god titel, fordi han stikker jo af for virkeligheden, den her Rocketman. I sangen er det faren, der er en anden, end man tror, han er. Og det, hvis man bare ser Elton John på scenen, så glemmer man også, at der er en anden bagved. Så jeg vil have den titel til min film. De kørte bare ikke helt i hus, men det blev den så her af Tony Worm. Tak fordi du lige var med på den her leg. Du er som sagt journalist og forfatter. Du lytter til det samme klip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Kæmpe sejr for dansk design. Sådan her lyder udmeldingen fra den danske designer Anne Blak, der i dag har vundet en erstatningssag mod supermarkedskæden Netto. I 2016 der sendte Netto en produktrække på markedet, der lignede Anne Blaks til forveksling. Der var tale om et par vaser og en hængekrukke i lyse farver. Produkterne her de var lavet af Ronald A.S., der har tidligere generaldirektør i Danmarks Radio, Kenneth Plummer som direktør, og i øvrigt et firma, der ofte er blevet beskyldt for netop at kopiere dansk design. Prisen i Netto den var omkring 30 kroner, og prisen på Anne Blaks originale produkter var over 200 kroner. Det fik Anne Blak til at føle, at deres produkter nu var blevet udvandet, fordi man kunne købe næsten identiske produkter i Netto til ingen penge. Og firmaet har så lige siden kæmpet en lang kamp mod Netto. Her på kanalen der har vi dækket den her sag ret så intensivt, og i 2016 der fik vi blandt andet tidligere skønsmand i designsager Knud Holscher til at vurdere Nettos vaser overfor Anne Blaks vaser. Og han var altså ikke i tvivl, der var tale om kopier fra Nettos side. Netto har til gengæld hele tiden fastholdt, at de ikke har kopieret Anne Blak. De mener, at vaserne og krukkerne er så generiske, at man ikke kan undgå at lave noget, der ligner. Netto tilbød så fornyeligt Anne Blak et forlig og 1 million kroner, men det vil Anne Blak ikke tage imod, fordi beløbet var for lavt, og fordi firmaet gerne vil tage kampen for danske designere. Og det har Anne Blak så gjort, og i dag der slog Sø og Handelsretten fast, at Netto skal betale 1,5 millioner kroner til Anne Blak. Og derudover der skal Netto også betale sagsomkostningerne på 300.000 kroner. Netto har i øvrigt 14 dage til at anke denne her sag. Min kollega Per Lysholt, han har fået fat på direktøren Anne Blak. Han hedder Jesper Moseholm. Og Per, han fangede ham umiddelbart efter dommen var kommet i formiddags, og han startede med at spørge ham, hvordan han egentlig har det lige nu. Jeg tror, jeg er lettet, eller jeg er i hvert fald glad på Dansk Designs vej, fordi at jeg har vundet en stor sejr i dag. Hvad med på din egne vej? Jo, jeg er også rigtig, rigtig glad på Andes vegne og min egen vegne og virksomhedens vegne. Men da vi sagde nej til 1 million før jul fra Netto, så handlede det jo lige så høj grad om at skabe bedre vilkår for dansk design. Så det var en kæmpe satsning, vi gjorde med virksomheden. Vi satte hele virksomheden på højkant for at skabe bedre rammer for alle danske designere. Og den her dom i dag, den peger rigtig meget fremad for danske designere, fordi den løfter erstatningsniveauet. Og dermed er det langt mere risikabelt for Netto og andre virksomheder at markedsføre kopier af dansk design fremover. Det har jo været en... vi har jo fulgt den her sag, Jesper, i flere år nu. Jeg vil gerne spørge dig. Det kan jo være... Nu skal vi have med her. Det kan jo være Netto, de anker sagen. Det ved vi jo ikke. Jeg har prøvet at spørge dem nu her. De svarer ikke. Men som det ser ud lige nu, så står I jo til at få erstatning, og det ser ud til, at den her sag måske kan danne noget præcedens i designverdenen. Ja. Men har den her sag ikke trukket virkelig mange tænder ud for jer? Jo, det har været den største udfordring, vi nogensinde har stået med i den her virksomhed. Vi har fyret alle vores medarbejdere. Vi har haft et kæmpe fald i Danmark. Vi har ikke fået løn i over et halvt år nu. Det har nærmest ødelagt hele forretningen. Så det har været en meget, meget sej balancekamp, som har haft både økonomiske og måske også i et eller andet omfang personlige konsekvenser, men vi mener, at vi har kæmpet for et ædelt formål, som handler om, at designerne skal kunne beskytte deres arbejde, og ikke bare være til selvbrug, når der er nogen, der ønsker at bruge det i markedsføringsøjemed, som Netto har gjort i deres salg og markedsføring. Hvad havde I gjort, hvis I havde tabt den her sag? Så havde vi kontaktet, altså vi er jo i dialog med de faglige organisationer, og der er flere af de faglige organisationer, som har tilkendegivet, at hvis ikke sagen faldt ud til Anne Blaks fordel, så vil de gå med ind og anke den. Det er en sag, som vedrører alle danske designere, og det principielle i den gør, at branchen egentlig ikke har råd til at tabe. Så jeg tror, at hvis ikke dommen var faldet ud, som den gjorde, så tror jeg måske, vi havde kunne få noget støtte fra anden side. Men hvad, jeg tænker bare på, altså I har også spillet højt spil her. Du siger, I har fyret jeres medarbejdere, og jeres økonomi har ikke gået så godt. I finder sådan de her kopisager, I har brugt meget tid på det her. Hvis nu I aldrig nogensinde havde vundet noget i de her, med de her retsinstanser, havde I så måtte dreje nøglen om? Det tror jeg. Det har nok været konsekvensen. Jamen, så må, det var en helt vild følelse, du står med så. Ja, nu skal vi lige se, om de anker sig af, ikke? Men hvis ikke de anker den, og vi får de her 2 millioner, så betyder det jo, eller 1,5 million plus sagsomkostninger, så betyder det jo, at Anne Blak, hun kan leve af at være designer sandsynligvis mange år fremover, fordi hun har fået ophavsret på alle 3 produkter. Det vil sige, at det som Netto og Kenneth Plummer i årvis har proklameret, at det var generiske produkter, er nu tilbagevist. Alle 3 produkter er originale produkter, udviklet og designet af Anne Blak, og dermed kan de beskyttes også mod fremtidig kopiering. Altså det hele andres karriere, som i bund og grund har været på spil her, det er en kæmpe sejr, altså det, når nu du spørger igen, altså det kan ikke beskrives, altså det her, det er jo 20 års arbejde, som har været på højkant, og forhåbentligvis kan vi efter den her retssag få det til at lande, sådan så Anne, hun kan gøre det, hun har brug til fremover, udvikle dansk design, som hun kan sælge i Danmark og i udlandet. Men Jesper, jeg tænker på, vi talte også lidt om det, du var i studiet i Radio 4-7 herinde. Det var hos mig for et par måneder siden. Det her med, at du siger, at I har, I er gået meget tilbage og fyret medarbejdere og sådan noget. Altså, tror du, det alene er fordi, at der er 3 produkter af jeres, der var blevet kopieret? Det står der meget direkte i dommen, og det er også den vurdering, som Copenhagen Business School har anlagt i forhold til retssagen, at det har skadet Anne Blaks brand. Den markedsføring, som Netto lavede tilbage i 2016, lignede et ophørsudsalg. Og jeg er ret sikker på, at hvis en virksomhed signalerer ophørsudsalg til stort set alle danskere, så har det en negativ effekt. Om det er 100% af faldet, eller det er 80% af faldet, eller 50%, det er meget svært at sige. Vi har jo trods alt, hvis det lige skal putte lidt malurt i bæret, den her 1,5 million, vi får i erstatning, er jo ikke det krav, vi har stillet. Vi har stillet et krav om 3 millioner. Og vi har dokumenteret et tab på 5 millioner, så man kan sige... Jamen, jeg tænker bare i forhold til, du ved, de kunder, der går i Netto og sådan, altså, tror du virkelig, at de sammenkobler de her vaser med Anne Blak? Ja, jeg kan give dig et meget konkret eksempel. Jeg har en god veninde, som var til en fødselsdag, hvor en af hendes veninder havde ønsket sig en Anne Blak hængeurtepotte. Hendes mor kom sammen med en smuk lille pakke, hvor der var 2 hængeurtepotter i. Den ene var en original Anne Blak, og den anden havde hun købt i Netto. Så jeg mener, der er meget stor substituering, og kunderne skænder normalt, eller nødvendigvis ikke på samme måde, som man tror, de gør, når man udmåler erstatninger i retssystemet. Så man kan sige, at hele den her dom er måske faktisk banebrydende, fordi at normalt får man ikke rigtig nogen penge i de her sager. Og ja, jeg mener, at det både brandmæssigt er skadeligt, og jeg mener også, at der er en høj... Det kan være en højere substituering end det, man normalt siger, der gør sig gældende i de her sager. Hvad har I så tænkt jer i forhold til sådan de produkter, I kommer til at lave fremover? Altså, har I tænkt jer at lave de samme produkter her, som jo så ifølge retten er blevet kopieret? Eller hvordan har I tænkt jer sådan at gøre noget nyt i forhold til sådan at genskabe jeres brand? Jamen altså, i alle de her 3 år, hvor vi har ligget i retssag med Netto, har Anne Blak jo løbende udviklet nye produkter. Så det er ikke sådan, at virksomheden har holdt op med at udvikle produkter. Og det vil vi fortsætte med at gøre. De produkter, som sagen har omhandlet, er jo ikke... det er nogle produkter af ældre dato nu, og der kommer løbende nye produkter, som gerne skulle sikre, at brandet fremover også vil klare sig godt på både det danske og det internationale marked. Men de her 2 millioner, som kommer til udbetaling, hvis Netto ikke anker dommen, vil jo gøre, at vi kan gå ind og investere noget mere, og sikre, at virksomheden har nogle bedre muligheder for at overleve på lang sigt. Kan du frygte, at VAI er blevet kopieret, og jeres produkter, så at sige, er blevet solgt til 30 kroner, at det kan blive svært? At det her med, at nu, som du siger, altså, du mener jo, at jeres tilbagegang er kommet af Nettos kopiering her og sådan noget, og så må det jo også betyde, at folk er blevet vendet lidt til, at man kan få de her produkter til ingen penge. Tror du ikke, det kan blive svært sådan at... Det ved jeg ikke. Jeg ved jo ikke noget om design, men at komme tilbage. Det er jo et brandmæssigt spørgsmål, som er svært at svare på. Det kan man realiteten jo kun bevise ved at agere i markedet og kigge tilbage. Men man kan sige, at der har været tvivl om igennem 3 år, hvorvidt Anne Blak overhovedet udviklede originalt dansk design. Nu har hun fået ophavsret på alle 3 produkter. Det er lige med originalitet. Og et eller andet sted giver det måske noget mere sikkerhed i markedet. Men det er klart, at det er en meget alvorlig krænkelse, som Netto har lavet for at få solgt noget mælk i uge 12 i 2016. Og den kan have langstrakt effekt, men vi håber selvfølgelig, at vi kan komme godt tilbage i markedet. Noget, jeg har tænkt over i den her sag, det er jo, at hvad det hedder, du mener, at jeres tilbagegang de seneste år ligesom skyldes den her kopiering og sådan noget, men man må også sige, at I har jo været meget i medierne, og den her sag er blevet omtalt rigtig meget, og når man sådan læser kommentarsporene diverse steder og sådan noget, så skriver folk jo, at Netto, de er nogle svin, eller hvad de nu skriver. Altså, der har været rigtig meget sympati for jer, som I er jo et mindre brand end Netto. Så det undrer mig bare lidt, at det måske ikke har, altså, det ikke har givet noget goodwill. Man kan sige, jamen, der er ingen, der rigtig kan sige noget helt konkret om hvad der er godt eller skidt i den her sag. Man kan sige noget helt konkret, at det er rigtig skidt at få solgt sine produkter så billigt i Netto, så det ligner et ophævelsesalg. Det er ubetinget dårligt. Det, der er sket efterfølgende med medieomtalen osv., man kan ikke rigtig sige noget entydigt om, hvorvidt det er godt eller skidt, fordi det kan lige så godt være skidt, som det kan være godt, fordi det er egentlig med til at gøre folk opmærksom på, jamen, er hende Anne Blak overhovedet en original designer, eller hvad er hun egentlig? Altså, så jeg tænker, man vil aldrig nogensinde kunne nå til enighed omkring, hvor meget eller hvor let har det her egentlig påvirket Anne Blak, men jeg tror godt, man kan nå til enighed omkring, at det har påvirket Anne Blak negativt at blive kopieret af Netto og markedsført i Netto. Mm. Og det er jo egentlig også det, dommen siger. Om det så er 1 million, eller 2 millioner, eller 3 millioner, eller et helt fjerde beløb, det vil man aldrig nogensinde kunne sige noget konkret omkring. Men jeg tror ikke, man vil kunne stille spørgsmålstegn ved, at det er ubetinget og skadeligt og negativt for et dansk designerbrand at blive markedsført og kopieret på den her måde, som Netto har gjort det. Hvad gør I næste gang, at der er et supermarked, der kopierer? Så giver vi dem den samme omgang. De skal jo ikke kopiere. Altså, man kan ikke have dansk design, hvis designerne skal bruge al deres energi på at slås med supermarkederne. Mm. Det er totalt superoptimering. Mm. Altså, det er jo, den her virksomhed har jo lidt kraftigt under det i 3 år. Det sætter jo virksomhedernes mulighed for at leve og ekspandere helt ud af spil. Så det er rigtig skidt. Jesper, da jeg havde dig og direktøren for Netto i studiet for nogle måneder siden, der var der, vi har jo sådan en sms-rulle, der kører, mens vi sender. Jeg tror ikke, jeg læste det op for dig, men jeg kan huske, at der var en del, der skrev ind, som undrer sig lidt over, hvordan kan det være, fordi I har sådan nogle baser her, der koster, 250, deroppe omkring i det lav i hvert fald, ikke? Og så Netto sælger så nogen til 30 kroner, og det var svært at se forskel, og svært at, sådan at mærke forskel for en lægmand. Så folk undrer sig lidt over, hvordan kan der så være så stor prisforskel? Hvordan kan det være, at jeres er så meget dyrere, end det, man så, Netto så kan lave, der ligner fuldstændig? Ja, altså det har jo noget at gøre med, hvad pris man indkøber til. Netto køber til nogle meget, meget lave priser i Kina. Vi ved ikke præcis, hvordan de er blevet fremstillet. Den måde, vi fremstiller Anne Blaks vaser på, det er jo, de er håndrejet på en fabrik ude i Vietnam. Vi selv har etableret et samarbejde med Danita, hvor vi har ordentlige arbejdsforhold, ordentlige lønninger og kontrakter til medarbejderne osv. og rent arbejdsmiljø. Det giver en ekstra omkostning at tage vare på medarbejderne derude. Men derudover så må man jo bare sige, at Netto er bedre købmand end Anne Blak. Men Anne Blak er jo heller ikke købmand, hun er designer. Så hendes priser afspejler helt tydeligt også, at hun går mere op i design, end hun går op i købmandskab. Jamen, så fik jeg stillet lytternes nysgerrighed i hvert fald. Jesper Mosholm, du er direktør i Anne Blak, og du skal have tusind tak, for at du er med her. Selv tak. Det er godt. Hej. Hej. Ja, og også tak til min kollega Per Lysholt, som gik det her interview. Og så er der en lytter, der imens det rullede det her, har skrevet, den hedder David, har skrevet, kæmpe dag for dansk design og kæmpe næse til Netto. Men det er altså ikke slut endnu, fordi efter vi i formiddags lavede det interview med Jesper Moseholm fra Anne Blak, så har vi faktisk fået fat i Netto. Og de har som sagt de her 14 dage til at anke sagen. Og direktør Michael Løve, han skriver nu til os, at de simpelthen har valgt at anke denne her sag. Så den må man nok sige ret så lange saga mellem Anne Blak og Netto, den er altså ikke slut endnu. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Vi starter aftens udsendelse med at runde den lange saga mellem Netto og designeren Anne Blak. I 2016 der sendte Netto en produktrække i butikkerne. Der var krukke og en vase og en hængekrukke i lyse farver. De her produkter lignede til forveksling Anne Blaks produkter. Men de blev så altså solgt i Netto til en brøkdel af prisen. Det var sådan noget med omkring 30 kroner i Netto og over 200 kroner hos Anne Blak. Men ligner altså en anden fuldstændig. Anne Blak følte sig kopieret, og siden har Netto og det mindre designfirma ligget i krig. Og det kulminerede så i tirsdags, hvor Sø- og Handelsretten slog fast, at der er tale om kopier, og Netto skal betale 1,5 millioner kroner i erstatning til Anne Blak. Jesper Moseholm, direktør Anne Blak, han er jo ret glad for det her. Han sagde sådan her i tirsdags. Det var en kæmpe satsning, vi gjorde med virksomheden. Vi satte hele virksomheden på højkant for at skabe bedre rammer for alle danske designere. Og den her dom i dag, den peger rigtig meget fremad for danske designere, fordi den løfter erstatningsniveauet. Og dermed er det langt mere risikabelt for Netto og andre virksomheder at markedsføre kopier af dansk design fremover. Ja, den her historie, den bimlede og bamlede på alle websites i tirsdags. Gule bjælker, breaking, nu har vi Anne Blak altså vundet. Men Netto har jo 14 dage til at anke sagen. Og det kan jeg lige så godt afsløre, det er de tænkt sig at gøre, så den her sag bliver bare ved og ved. Velkommen til programmet, Michael Løve, direktør i Netto. Tak for det. Hvorfor vi anke sagen? Jamen, jeg vil godt starte med at sige, at vi har reduceret vores lyst til at anke sagen fra, at det gør vi helt sikkert, til at det overvejer vi kraftigt. Så jeg tror, vi er oprigtigt ret overrasket over dommens udfald, og også ret bekymret for, hvad den betyder for os. Men samtidig så må jeg også bare sige, at jeg tror, jeg har lige så meget lyst til, at den her sag skal fortsætte, som Anne Blak har. Og derfor så overvejer vi lige nu, om vi skal anke den. Men, men det er helt klart en mulighed. Nå, da dommen kom, der ville jeg jo gerne have et interview med dig her i tirsdags, det kunne så først lade sig gøre i dag, og der skrev du jo til mig, at jeg tænker, at jeg anker den med. Altså, nu er det så overvejet kraftigt, ja. Det tager jeg næsten som om, at det kommer i, altså overvejet kraftigt, det lyder næsten som om, altså hvorfor den her ændring? Jamen det er, altså dommen, konsekvensen af dommen er, at hvis den står ved magt, og vi ikke anker den, og den dermed får lov at køre videre på den her sæson, så vil det betyde, at de krav, man stiller omkring ophavsretslig beskyttelse, at de bliver sat på et væsentligt lavere niveau. Og sådan helt konkret i det her tilfælde, så er der jo tale om ensfarvede, cylinderformede vaser, som er et, med al respekt, relativt generisk produkt, og det er meget, meget vanskeligt for os at vide i fremtiden, hvis den her dom står ved magt, hvornår vi bevæger os ind i en zone, hvor vi kan anklages for kopiering. Men det der er vores bekymring. Ja, og man kan sige, at vores vurdering eller vores overvejelser går på, hvor stor en risiko har vi i fremtiden for at blive anklaget for alt muligt, hvis den her dom står ved magt. Men Michael, altså, du er jo ikke designer og ved jo ikke rigtig noget om design. Så hvordan, altså, du kan, altså, ved med at køre rundt i det her med det generiske produkter, men nu har Sø- og Handelsretten jo slået fast, at det er der ikke tale om. Altså, de skriver jo i dommen her, der står her, før dommen, på baggrund af den store lighed mellem Anne Blaks produkter og de tre omtvistede produkter, Solaron eller Selling Group, forekommer det ikke sandsynligt, at udformningen af sidstnævnte produkter er sket uden kendskab til produkterne fra Anne Blak APS. Det er jo retten, der slår det fast. Så I står lidt alene med den der, med at det er generisk. Ja, altså, vi er uenige i dommen, som sagt. Men hvis dommen er på cirka 105 sider, hvis ikke jeg husker galt, og den beskrivelse, der ligger til grund for, at man siger, at de her vaser er unikke, den fylder, hvis ikke jeg husker helt galt, omkring 25 sider, og er en meget, meget detaljeret art. Og jeg kan kun sige, at enhver butik, der måtte leve af at sælge brugskunst, de ville i praksis have ufattelig svært ved at vurdere, hvornår de var inde i en zone, hvor der kunne være tale om en kopi. Så det kan godt være, at det for fagfolk er tydeligt, at der er tale om en kopi, men alle andre har altså ikke en chance for at vurdere det. Hvor ved du det fra? Undskyld? Hvor ved du det fra, at alle andre ikke har en chance for at vurdere det? Altså, jeg ved, vi har nogle dygtige indkøbere, som jeg vil påstå er godt inde i sagerne, og jeg tror ikke, altså, vi vil være ret meget i tvivl i fremtiden om, hvornår vi var i risiko for at kunne anklages for kopiering, hvis den her dom står ved magt. Ja. Altså, det her, det er jo nogle produkter, I har købt af Ronald AS, som har direktør Kenneth Plommer, tidligere generaldirektør i DR, og hvad det hedder, du er jo ikke helt enig med mig sidst, men altså, når man googler Ronald AS, så kommer der jo mange sager frem, jeg kan i hvert fald grave sådan 5-6 stykker frem, hvor de over tid er blevet altså anklaget for at kopiere, der er blevet indgået nogle forlig og sådan noget. De har ikke tabt så mange sager, men der er i hvert fald mange designer, der har følt sig kopieret gennem tiden. Og det er jo ligesom et firma, der lever af at lave de her enormt billige produkter. Så sælger den vi så til jer. Og sådan, men jeg er bare stadig interesseret i at vide, hvordan kan du vide dig helt sikker på, at I ikke bare er blevet snydt af Ronald, eller de har kigget på Anne Blak? Altså, I har jo ikke gjort noget galt, I har bare købt dem ind, men dem, der har lavet dem, altså, hvordan kan du vide dig helt sikker på, at Ken Plummer og de andre i Ronald ikke har siddet og luret lidt på Anne Blak? Jamen, lad mig bare med at sige, at vi tager det her med at kopiere varer meget alvorligt, og jeg tror, hele den her sag kan ikke efterlade nogen i tvivl om, hvorfor det er vigtigt for os at undgå at havne i den her situation. Vi stiller ligeledes store krav til vores leverandør, og hvis det viser sig, at vi har solgt en vare, som en leverandør har leveret til os, der er en pi, så er der ingen tvivl om, at det får nogle ret store konsekvenser for den pågældende leverandør. Mm. Og med al sandsynlighed vil de også blive fravalgt som leverandør i fremtiden. Kenneth Plummer, det er rigtigt, du nævnte nogle sager sidst, vi snakkede sammen, og den nyeste sag, du nævnte, den var fra 2010. Den her sag med Anne Blak, den er fra 2016, og jeg startede selv i slutningen af 2017 i Netto. Jeg kan kun sige, at i den tid, jeg har arbejdet i Netto, har der ikke været nogen sager med Kenneth Plummer. Og før det skal du tilbage til 2010 for at finde en, hvor der er nogen, der anklager dem for noget. Så jeg er ikke enig i din udlægning. Nej, men hvis jeg går lidt tilbage fra før 2010, så er der jo en del sager og sådan noget. Så, altså, det er jo bare et firma, der har sådan nogle, men det er også lige meget. Nu skal vi ikke taske mere af det. Nå, jeg bed mærke i noget i det. Jeg har ikke læst hele dommen i de der 105 sider. Altså, jeg har også skulle lave nogle andre ting i løbet af ugen her, men jeg har læst lidt i dommen her, ikke? Og der står der det her med, Salling Group har ikke foretaget beregninger af, hvor meget mere salg af øvrige varer, spotvarekonceptet medfører, altså det her med at sælge de her spotvarer, som de her vaser. Det er en grundtro i Salling Group, at spotvarekonceptet virker. Det forstår jeg, altså det lyder lidt som om, at I bruger sådan nogle fingerspidsfornemmelser til ligesom at drive virksomhed eller hvad. Altså sådan, har I ikke undersøgt det der med, om I, når I lancerer de der produkter, om der så er folk, der køber mere mælk? Det er et stort spørgsmål, du stiller. Ja. Hvad kan man sige? Jamen, vi introducerer jo hver uge ca. 150 nye non-food spotvarer. Altså brugskunst for eksempel vil falde i kategorien non-food. Der kommer 150 nye varer hver uge i Netto, og det er noget af det, der gør butikken spændende besøg, og hvor man kan finde nogle gode tilbud på noget, der man lige står og mangler, eller noget, der pynter i hjemmet. Og det sælger vi jo, og har god erfaring med at sælge, og jeg tror også, det er noget, det Netto er kendt for. Så jeg gætter på, at det er det, der sigtes til med den formulering, som jeg altså ikke selv lige har læst i dommen. Nej, okay. Når man følger med i, altså det er også noget forfærdeligt noget, når man har et firma, man følger med på Facebook og sådan noget. Folk er jo også tit nogle idioter, folk der skriver kommentarer, ikke? Altså det er jo fandme hårdt nogle gange at være i vælten. Jeg har ikke selv været i en shitstorm, det har heller ikke lyst til at komme. Men der er jo rigtig mange, som også, da den her sag kom frem for 2 dage siden, hvor I så tabte, der så skriver, skal Netto fandme lære det, mand? Altså det ligner, og så er der selvfølgelig også nogen, der skriver, de der vaser ligner hinanden lidt for meget og sådan noget. Jeg har også lavet engang en potty i 80'erne, der lignede. Men der er i hvert fald også mange, der skriver det her med, at I nogle være nogen og sådan noget. Er det også en del af overvejelsen i forhold til måske ikke at køre den her sag videre? Ja, det er det i høj grad. Jamen, altså, jeg har intet. Det er så skadeligt for vores image, at vi bliver kendt for, eller bliver opfattet som nogen, som kopierer andres varer. Det har vi i meget høj grad ikke noget ønske om at gøre. Og vi gør simpelthen så meget for at undgå det. Så jeg kan kun sige, altså, jeg synes, det er super træls, at der er kunder, der tænker sådan om os. Og der er faktisk ikke noget, jeg hellere vil, end at lægge den her sag i graven af samme årsag. Og selvfølgelig også efterlade Anne Blak et godt sted. Jeg er bare nødt til også at tage højde for den risiko, som den her dom desværre medfører. Og det er derfor, vi går lidt og vakler på, om vi skal anke den eller ej. Okay, men det bliver jo spændende, om I gør det. Michael Løve, altså sådan, hvad kan du sætte nogle procenter på? Altså, jeg var inden det, vi var helt sikre på, at I ville anke, nu er du sådan noget overvejer og sådan noget, altså, hvor ligger vi hen? Jeg tror, i dag er jeg på en 50-50. Okay. Men hvad hedder det? Jeg mangler at have en diskussion med vores jurist, hvor vi simpelthen må tale den her sag igennem og vurdere den risiko, der er for os som virksomhed. Mm. Det er det, vi skal bruge den næste uges tid på. Michael Løve, direktør i Netto. Som jeg sagde i starten her, så er det jo sagen, der bliver ved og ved. Så jeg er også nødt til lige at følge op på, om I kommer til at anker eller ej. Så jeg skriver nok til dig en af dagene. Du skal i hvert fald have tak for, at du er med her. Det var så lidt. Og så vil jeg lige opfordre folk, der synes det her, altså hvis det her er lidt kedeligt at høre på med de her vaser og retssager og anke og sådan noget, ikke? Lige at søge på Netto & Black og lige gå ind og se de her vaser stillet op over for hinanden. Altså det er virkelig noget, der deler vandene, og jeg troede lidt, at den her historie, at det var noget, som altså var pisse, altså virkelig kedeligt for folk at høre om. Jeg var lidt i tvivl om, da i tirsdags, skal vi lave mere om det her? Men så kunne jeg jo så se, at der er andre medier også beskæftigede sig med det, og man ligesom kunne følge med i de der kommentarspor rundt omkring på nettet, folk er vilde med den her historie. Det er som om, at folk gerne vil have, at vi fortsætter i 10 år endnu med det her Netto & Black her. Det er som om, at det er en føljeton, der måske endda skal laves til en tv-serie. Det kan være, vi skal udvikle lidt på det her i AK 24/7. Du lytter til Radio 24/7.